بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تدریبات تو جمع ہے, جمع مؤنث سالم, تدریب واحد ہیں اور اس کی جمع ہے تدریباتوں, اور تدریب کے معنی آتے ہیں مشق, اور مشق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو مضمون ہم نے پڑھا اسی کے متعلق کوئی سوال, اور سوال کو کہاں سے, سوال کا جواب کہاں سے نکالنا ہے, اسی مضمون سے جو پڑھا ہم نے تو اس میں سے ایک سوال آئے گا, لیکن سوال کا جواب کہاں ہوگا, اندر ہی. آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایگزامینیشن میں, امتحان میں, وین یو گیٹ امتحان پیپر, تو آپ اس کو برابر ریڈ نہیں کرتے ہیں. اگر برابر ریڈ کریں نا تو جواب اسی کے اندر میں ہوتا ہے, کوئسچن میں ہی کیا ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے, لیکن پیپر نہیں پڑھتے ہیں. اب ایک سوال آیا, الشمال مفاعل خمسہ کون کون سے ہیں, تو وہ اٹھ کے پوچھتا ہے کہ مفعول کتنے ہیں, حالانکہ جواب تو وہی ہے, کہاں ہے خمسہ کا لفظ آیا نا, اسی میں جواب ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یہ خمسہ تو کیا ہے. جی چلیے آگے. اس کے بعد کہتے ہیں عجیب, عجیب کے معنی آتے ہیں جواب دے. اب جواب دے یہ نہیں کہا کہ تقریراً او تحریراً, یعنی اورل جواب دینا ہے یا رائٹنگ, ایسا نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ جواب دو. تو اب مصنف کو جا کے پوچھو کہ بھائی اورل ہے یا رائٹنگ ہے, تو ابھی جب مولانا قدس عبدالقدس سما ہے تو ان کے پاس جا کے پوچھو کہ اس کا جواب ہم کو اورل دینا ہے یا لکھ کر کے, کیونکہ اس میں تو نہیں بتائیں, اس میں تو اتنا کہا کہ جواب دیجئے آنے والے سوالوں کا. اسئلتن جمع ہے, سوال واحد ہیں, اور اسئلتن افعیلتن کے وزن پر ہیں. ایسے کتنے الفاظ آتے ہیں, تعامن, تعامن واحد ہیں, اس کی جمع آتی ہے اطعمتن, شرابن واحد ہیں, اس کی جمع آتی ہے اشربتن, اور سوال الواحد ہیں, اس کی جمع آتی ہے اسئلتن, جواب الواحد ہیں, اس کی جمع آتی ہے اجبتن, سلاح الواحد ہیں, اس کی جمع آتی ہے اسلحتن. ایسی 20-25 مثالیں آپ کو یاد کرنے کی, افعلتن کے وزن پر جمع آئیں وہ, اس طرح سے آدمی کا تھوڑا تھوڑا علم بڑھتا رہتا ہے. تو علم کو روزانہ بڑھانے کا یہ تو ہو گیا. اجبانی لسل رتیل آگے, ما الموقف الذي ينبغي ان يقفه المسلمون من الكفار. ہاں یہ سوال سمجھاؤ بھائی حمزہ, سوال کیا کیا ہے آپ سے. جی عربی کا کیا مقولہ ہے, فہد فہد عربی کا مقولہ پڑھو بھائی, عربی کا ایک مقولہ ہے وہ پڑھو فہد. یہ فہد کا جو خاندان ہے وہ بھی سعودی عرب سے ہیں, وہ ملک فہد جن کا انتقال ہو گیا ان کا بھی تعلق اس فیملی کے ساتھ ہیں, لیکن یہ جاتے نہیں سعودی, وہاں جا کر کے انہیریٹس مانگنا چاہیے. بھائی فہد مل گیا تو میرا بھی 20% 10% کچھ نکالو پیٹرول کے اندر میں سے, سعودی کے پیٹرول میں, تو تم خط لکھو نا وہاں اس کے خاندان. جی تو سمجھاؤ بھائی عبدالعزیز کیا سوال ہیں. یہ جو سوال ہیں میں نے پوچھا عربی کا مقولہ محمد عبدالعزیز حمزہ. جی عفان, ہاں عفان تو بہت مطالعہ کرتے ہیں, کبھی ان کے والد منع کرتے ہیں کہ اتنا مطالعہ مت کرو, تھک جاؤ. جی میں نے پہلے تم کو سمجھایا کہ فہم الشمال نصف العلم، سوال کو سمجھنا آسان نہیں ہے. سوال ہی تم نہ سمجھو گے تو جواب کیا دیں گے؟ تو فرحان کیا سوال ہے؟ پہلا سوال آپ تو سمجھاؤ نا، یعنی واٹ ہی آس. آئی نیور ٹیل یو ٹو ریڈ، ریڈنگ تو اوور ہو گیا. تم سمجھ گئے بھائی محمد؟ ہاں تو پھر چلو تاکہ پھر ہمارا وقت بچ جائے. تو سوال کیا ہے؟ مل موقف الذی یملغی ان یقفہ المسلمون من الکفار. تو اس میں سوال یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا. مل موقف، مل موقف، موقف مل اسلوب، مل طریق. ینبغی ان یقفہ، یقفہ کے معنی تو ٹھہرنا، مراد ہے کہ ان یختار، مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھو یہ سوال ہے تو اس کا جواب وہاں ہے نا. کیا جواب ہے؟ نہیں، یہ تم نے غلط کہا. صرف یہ کہا کہ کافروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. نام نام شیخ ماشاء اللہ رجل عاقل جدا، قولوا له ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. اسمك الكريم شيخ حمدان. شيخ حمدان، ما شاء الله. تو شیخ حمدان نے صحیح کہا کہ کیا مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو ابھی میں جواب بولتا ہوں، پھر آپ ابھی نہیں، اس کو مغرب کے بعد لکھنا. دیکھیے آیت پڑھو بوجھا، بوجھا کو بھی آیت نہیں آتی. آیت پڑھو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے ون چیز کہنے میں نہ ٹو، یعنی ون. اللہ نے کتنے دل بنائے ہیں؟ تو ایک دل ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا. اب تم لکھو بھی اور سنو کام. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نو آئی گوٹ ٹو ہارٹ فرام ون ہارٹ آئی رائٹ اینڈ آئی رائٹ لیسن. اس لیے ابھی تم سنو. اور لکھنے کا کام کب کرنا ہے؟ اب میں وہ جواب بولتا ہوں. کہتے ہیں ان المسلمین ينبغي لهم ان يكونوا اشداء على الكفار وغلاظ عليهم. ہو گیا جواب. جواب آپ کو بہت لمبا نہیں دینے کا، جواب کیسا دینے کا شوق ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی سوال جواب ہیں شارٹ اینڈ سویٹ، آخرت میں بھی بہت شارٹ. من ربو کا رب بھی اللہ بھائی، ڈونٹ ویسٹ ٹائم، جلدی کر. وہ کہے گا کہ یو بتائے تھے دینی الاسلام وحادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی گو ڈو یور ورک اینڈ گیو می ٹائم واللہ آئی ٹائپ ان دنیا آئی وانٹ ٹو ویسٹ. وہ کیسا شارٹ اینڈ سویٹ. دیکھو نکاح کے موقع پر کیسا آپ شارٹ اینڈ سویٹ جواب دیتے. وہ وکیل صاحب تو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لڑکی ہیں، اس کا مہر اتنا ہے، اس کا وکیل یہ ہیں، اور اس کے تو وطنس یہ ہیں، اور تم نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کی. یس دس اسٹوری جاؤ دعا. آلسو آئی نو آئی کین ریڈ مائی دعا فور یو. जाओ इमाम साहब आप भी जाओ एंड लिव विद माय आल्सो गो टू माय वाइफ। वो कितना शॉर्ट जवाब है, कभी तो वहाँ लंबा जवाब देते हैं कि अल्लाह की कसम ये लड़की उसका नाम जो आपने ये मेंशन किया और उसका महर जो आपने ये बताया, मैं अल्लाह की बात पर भरोसा करके और अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के नबी के वास्ते ऐसा आप कहते हैं, नहीं शॉर्ट यस बात कर। यहाँ भी आप शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दो। हो गया पहला लफ्ज, अब आगे चलो नंबर दो। بين اثر رحمته والتعاطف بين المسلمين کہتے ہیں کہ رحمت کا اثر بیان کرو اور مہربانی کا اثر بیان کرو مسلمانوں کے درمیان۔ تو رحمت کا معنی تو معلوم ہے رحمت، اور تعاطف کے معنی آتے ہیں مہربانی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ رحمت اور مہربانی کا اثر بیان کروں؟ تو بہت آسان جو ہے، ان المسلمین بے شک مسلمان لوگ، متعاطفون متحابون یعینون بعضهم بعضا، چونکہ جمع ہے نا تو ہم اب یعینو نہیں بلکہ کیا کہیں گے، یعینون بعضهم بعضا، سمجھ گئے عمر؟ اچھا آگے چلو بھائی۔ بل کتاب الذی انزل علی موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو یہ سوال کیا، یہ سوال کا جواب کس کو نہیں معلوم ہے؟ کوئی ایسا بے وقوف ہے تمہاری کلاس میں کہ اس کو اس سوال کا جواب معلوم ہے؟ حل ہونا کا احمد اللہ یاد سب جواب ہے بے وقوف شاید ہے شاید شاید شاید ارے بتاؤ نا بھائی، اس کا جواب بتاؤ نا بھائی محمد جی۔ آسان سوال اللہ کے بندے، مل کتاب الذی انزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہ بھائی وہ کون سی یہ سوال کا جواب وہ میرا گرینڈ سن معاویہ ہے نا، اس کو ہی معلوم اس کو اگر میں پوچھوں معاویہ موسیٰ علیہ السلام کی پاس کون سی کتاب آئی تو وہ کہے گا بڑے ابا دیٹ از تورات مین، واٹ کوئسچن۔ اور آپ تھرڈ ایئر میں آ گئے اور ابھی کہتے ہیں کہ انجیل عجیب، یا محمد رجل عجیب انجیل۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ مدینے میں احمق لوگ نہیں ہیں، آپ نے پروف کر دیا۔ تو بھائی یہ تو اتنا آسان ہے، اس کو لکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ یہ سوال تو عالم الاسلام میں آیا نا، مکتب میں۔ عجیب یار، چلو آگے محمد۔ تو اب لیکن چونکہ تمہاری کاپی میں آیا ہے تو اب لکھنے کا کہ الکتاب الذی انزل علی موسیٰ وہو التورات، وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ چلیں آگے۔ الکتاب الذی انزل علی عیسیٰ علیہ السلام، چلیں چلیں۔ وماذا یسمی اتباعہ، ہاں اس میں دو سوال ہیں بھائی، اور پہلا سوال تو بہت آسان ہے، مل کتاب الذی انزل علی عیسیٰ، الکتاب الذی انزل علی موسیٰ وہو، بولو نا وہو، نو مل کتاب الذی انزل علی عیسیٰ وہو انجیل، یا الکتاب الذی انزل علی عیسیٰ وہو انجیل، یہ تو آسان ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وما یسمی اتباعہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فالوور ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اسم اتباعہ النصرانیون، ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتباعہ الحواریون، حواری بھی کہہ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ کرسچن، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود. چلو آگے. ما اثر الصلاۃ فی وجہ المسلم. ہاں کہتے ہیں ما اثر الصلاۃ فی وجہ المسلم. تو بہت آسان ہے, اثر الصلاۃ یلوح فی وجہ المسلم. نماز کا اثر مسلمان کے چہرے میں ظاہر ہوتا ہے. چلو آئیے. ما صفت المؤمنین فی التوراۃ. یہ جواب آپ کو لکھنے کا کہ صفات المؤمنین فی التوراۃ سبعتن, کہ تورات کے اندر میں ایمان والوں کی صفت کتنی ہے؟ سات. پھر آپ کو لکھنے کا نمبر ایک, شداد علی الکفار. نمبر دو, غلاظ علیہم. نمبر تھری, لا تاخذوہم فی اللہ لومۃ لائم. نمبر چار, متعاطفون. نمبر پانچ, متحابون. نمبر چھ, یعینون بعضہم بعضا. نمبر سیون, یکثرون من الصلاۃ والعبادۃ. بس. اور نمبر آٹھ, یلوح علی وجوہہم اثر السجود للہ. آٹھ ہو گئے نا. بس یہ آٹھ باتیں کل جیسے بوجھا بھی بیان کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. چلیے آگے. فالذی جعل الکفار یغتاظون من المؤمنین. ملذی جعل الکفار, وہ کون سی بات ہیں جو کفار کو مسلمانوں سے غصہ دلاتی ہیں؟ یعنی کفار مسلمانوں کو دیکھ کر کیوں غصے کے اندر میں آتے ہیں؟ ان کے غصے میں آنے کی وجہ, غصے میں آنے کا ریزن کیا ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دینے کا, ان الکفار, کہ کافر لوگ, لما رأوا, جب انہوں نے دیکھا, کثرت عددہم, ان کی تعداد کے زیادہ ہو جانے کو. ان الکفار, کافروں نے, لما رأوا, جب دیکھا, کثرت عددہم, ان کی تعداد کے بڑھنے کو, وصاروا یغتاظون, تو وہ کیا ہو گئے؟ غصہ کرنے والے ہو گئے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ کیوں ہو گئے. سمجھ گئے؟ آگے چلو بھائی. ما جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بہت آسان ہے. جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات, لهم مغفرة واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہیں اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. چلو آگے. تدریب الثانی, استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة. ہاں یہ بھی آپ کو سننا ہے اور سننے کے بعد آپ کو لکھنا ہے کاپی میں. تمرین نمبر دو. اب یہ کہتے ہیں بہت آسان ہے بھائی, آنے والے کلمات کو, استعمل الکلمات الآتیتا, دیکھو استعمل تو ہو جائے گا امر کا صیغہ, الکلمات جمع مؤنث سالم, اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. الآتیتا, یہ صفت ہیں, فی جمل مفیدت, آنے والے کلمات کو جملہ مفیدہ میں استعمال کرو. اب آپ کو یہ عربی سکھاتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا, تاکہ آپ کو تھوڑا سا عربی بولنا بھی آئے اور تھوڑی تھوڑی آپ کو عربی لکھنا بھی آئے. اب اس میں تو کہا کہ ایک ایک جملہ بناؤ, تو ابھی ایک جملہ بناؤ, پھر ایک کلمے سے ایک لائن کا جملہ, ون اینڈ کوارٹر لائن کا جملہ, ون اینڈ تھری کوارٹر لائن کا جملہ, دو لائن کا جملہ, بعد میں آپ تین لائن کے جملے بھی بنائیں گے. تم تھوڑا آگے بیٹھا کرو عبد العزیز, اس لیے کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں اگر وہ وال کے ساتھ بیٹھیں, لیکن یہاں کی وال جو ہے نا اس کے اندر میں آئس ہے, برف. ہمارے یہاں کی وال بہت ٹھنڈی ہے, تو بیچارہ گیٹ سیک, تو مجھے یہ فکر ہے. ادروائز یو کین سیٹ وٹ دا وال, نو پرابلم. لیکن تمہارا پرابلم ہے نا, دیکھو بہت ہاتھ رکھو وہ وال پر, کتنی ٹھنڈی ہے. فروزن ہو گیا ان کا ہاتھ. جی آگے چلو. الابتغاء, دیکھو الابتغاء تو مصدر ہے نا, الابتغاء مصدر, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کہا کہ آنے والے کلمات کو جملہ مفیدہ میں استعمال کرو, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسی کلمے کو استعمال کریں, الابتغاء. الابتغاء جو مصدر ہے نا اسی کو استعمال کریں. اور ایک طریقہ ہے کہ مصدر کو استعمال نہ کریں, مصدر کا مشتق نکالو. مشتق تو مصدر سے مشتق کیا نکلتا ہے بھوجا؟ مصدر کے اندر میں سے کیا نکلتا ہے بولو نا فعال جی؟ ارے اللہ کے بندو, مصدر کے اندر میں سے ماضی کی چار قسمیں نکلے گی, مضارع کی چار قسمیں نکلے گی, عمل نکلے گا, نہیں کا سیگا نکلے گا, اس میں فاعل نکلے گا, اس میں مفعول نکلے گا, ظرف زمان, ظرف مکان, اس میں اعلیٰ, سب اس میں سے نکلتا ہے. تو یا تو اسی کو استعمال کرو یا ایک اس میں سے مشتق کو نکال کر. لیکن چونکہ یہ لکھا ہے نا تو ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً کہیں گے کہ طلاب صف الثالث, صف الثالث کے طلباء, یطالعون بعد صلاۃ العشاء, مطالعہ کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. ابتغاء النجاح فی الامتحان, کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے امتحان. کیوں رات کو آپ عشاء کے بعد ایکسٹرا پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ امتحان کے اندر میں کیا ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں. دوسرا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں, ان المسلمین ينفقون اموالهم في شهر رمضان لابتغاء وجه الله, مسلمان اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. یا تیسرا جملہ, گرلس مدرسے میں آپ پڑھاؤ, یہ تو بوائز مدرسہ ہے, موزمبیق میں بہت گرلس مدرسے ہیں, تو اگر وہاں عبدالعزیز اور موسیٰ گرلس مدرسے میں پڑھائیں تو وہاں کیا جملہ بنائیں گے؟ تو وہاں کہنے کا کہ ان زوجتا, کہ بے شک بیوی, تطبخ طعاما جیدا, بہترین کھانا پکاتی ہے. ابتغاء زوجتها, ابتغاء زوجها, اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, کہ جتنا اچھا کھانا پکے گا میرے شوہر کیا ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. اور آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی طلاب سب سال سے یکتبون جمیع التمرینات ابتغاء وجه الاستاد, استاذ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, کہ بھائی سب تمرین لکھو تاکہ استاذ کا کیا ہو جائیں, راضی ہو جائیں. یہ ایک ایگزامپل میں نے بتایا کہ ایسا تھوڑا ہے کہ آپ ایک ہی جملہ بنا سکتے ہیں, بلکہ ایک سے کتنے جملے بنا سکتے ہیں. پھر آپ کو عربی بولنے کی مشق بھی ہو جائے گی. بس چلو, خیر آج اتنا ہی سبق ہوا.